श्रद्धा भक्ति से तुम साईं को पुकारो, मन की आंखों से छवि साईं की निहारो, श्रद्धा भक्ति से तुम साईं को पुकारो, मन की आंखों से छवि साईं की निहारो, तुम उनको चाहोगे वो तुमको चाहेंगे, तुम उनको चाहोगे वो तुमको चाहेंगे, विपदा में तेरी साईं दौड़े चले आएंगे, विपदा में तेरी साईं दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे, भाग चले आएंगे, विपदा में साईं तेरी दौड़े चले आएंगे, विपदा में साईं तेरी दौड़े चले आएंगे, साईं तेरी दौड़े चले आएंगे, विपदा में साईं तेरी दौड़े चले आएंगे, दुनिया में भक्तों ने पल भर में किस्मत बना ली, पल भर में किस्मत बना ली, सभी सुख मिल जाएंगे, साईं के द्वारे सभी सुख मिल जाएंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।